in 5, 4, 3, 2. Hindi alam kung bakit ako'y nahuhulog sa'yo. Naaalala ko pa dati nung unang kang makita, diba? Wala kang ng kagwapuhan na maipakita. Inaasar ka na kulang ka sa vitamina. At mukha mo daw nasabugan pa ng dinamita. Pero kahit na pangit ka, bakit ba? Gustong gusto ko pa rin na mapasakin ka. Kahit mukha kang dalit sa akin, happy ka. Kahit parang di ka natatadla ng mahika. Hindi alam kung bakit ako'y nahuhulog, hulog sa'yo. Hindi alam kung ano ba ang nagdudulog, dulog nito. Hindi ka naman guwapo, macho di masyado. Ngunit sabi ng puso'y pagkapalang tinapakan ka. Pagka sa galit ng Diyos may kinalaman ka. O nagmadali lamang siya nung ginawa kanya. Pero kahit na pangit ka, akin ka. Ikaw ang baterya sa puso ko na makina. Kahit mukha kang paan at kakalus ka, at least ikaw yung tipong paan na nagpapusa. Hindi alam kung bakit ako'y nahulog, love you.